إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ndugu zangu wa Islam baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sala na amani zimwendee kipenzi wetu mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yena alizi na sahabazi na waislamu wote tukimfuata mtume hadi siku ya kiyama tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi na wewe kuwa miongoni mwao ibadallah katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ama taarifu ya sunna ni mtu kufuata kauli za mtume sallallahu alayhi wa sallam na kufuata maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na kufuata kile kitu ambacho sahaba amekifanya na mtume sallallahu alayhi wa sallam kitu kile akakikiri akakikubali na vile vile katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mtu kumuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam katika suna zake au katika sifa zake za kimaumbile na sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam za kitabia hii ni miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kumuiga mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam katika tabia zake na vile vile kumuiga mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kwa maumbile yake vipi mtume alikuwa akijishika katika mwili wake alikuwa anafanya nini mwili wake mtume sallallahu alayhi wasallam من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ميونغوني مصيفة زمتومة صلى الله عليه وسلم زكي مومبيلي قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس أنا سيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا أي معتدل الطول Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maumbile yake kumtizama alikuwa ni mrefu aliyenyooka wa qala Anas vile vile akasema Anas رضي الله عنه ليس بالطو او ليس بالطويل البائن ولا بالقصير متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa sio mrefu sana na wala mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa sio mfupi bali mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni kati kwa kati hii ni maumbile ya mtume صلى الله عليه وسلم katika urefu wake وقال رضي الله تعالى عنهما vile vile Anas Allah mridhi akasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون alikuwa na rangi ya azhar ni rangi ambayo imechanganyikana weupe na wekundu ndio ilikuwa rangi ya mtume صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه akasema tena رضي الله عنه وليس بالابيض الامحق mtume alikuwa sio mweupe sana وليس بالادمي na vile vile mtume alikuwa sio mweusi bali mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kati kwa kati alikuwa si mweupe sana wala mtume alikuwa sio mweusi bali mtume alikuwa yuko kati kwa kati rangi yake ibadallah ama sifa za mtume swalla salama za viungo vyake vya mwili qala aliun radiyallahu anhu anasema ali radiyallahu anhu kana rasulullah swalla salama dhahmal karadis mtume swalla salama alikuwa mwenye viungo vikubwa bimaana mtume alikuwa ni gangi Mtume alikuwa ni tafu la mtu. Viungo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam vilikuwa ni vikubwa. Haya ndio maumbile ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala radiyallahu anhu, akasema tena Imam Ali radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhakhma ar-ra's. Mtume alikuwa na kichwa kikubwa. Na hii ni katika maumbile ya mwanaume aliyokamilika. Unapomwona mtu ana kichwa kikubwa, si kwamba ana upungufu alipewa na Allah, bali ilikuwa katika sifa ambayo Waarabu walikuwa kisifika kwayo. Mtu anapokuwa na kichwa kikubwa ndio ukamilifu wa mwanaume wa kisawa sawa, kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, wa qala Jabir ibn Samra, vile vile sahaba huyu Jabir ibn Samra radiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi عظيم العينين. Mtume swalla salama alikuwa na macho makubwa. Alikuwa na macho makubwa. Haya ndio maumbile ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qala radiyallahu anhu, akasema pia Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam عظيم الفن. Na vile vile mtume alikuwa na mdomo mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mdomo mkubwa. Wa hadha mamduhu min al-Arab. Na hii ni sifa ambayo Waarabu walikuwa kujifakharisha kwayo. Wanapomwona mwanaume ana kichwa kikubwa, mwanaume ana mdomo mkubwa, ni katika sifa ambazo Waarabu walikuwa wakijifakharisha kwazo, na wala sio aibu, bali ni katika ukamilifu wa mwanaume. Ibadallah, ama katika sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani mtume alivyokuwa anatembea anapokuwa barabarani. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha masha masha mujtami'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitembea barabarani, anatembea kwa nguvu kabisa kama mwanaume wa kisawa sawa. Walaysa fihi kaslun, halikuwa atembei na uvivu mtume. Mtume akitembea barabarani unaona ni mwanamke kabisa, unamwona ni mwanaume kabisa amepita barabarani. Alikuwa atembei kwa uvivu mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo mwanaume ambaye amekamilika, unapomwona mambo yake yote ni ya uvivu. Sawa kutembea uvivu, sawa kwenye sala uvivu. Hii si katika sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ama katika sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam, kipindi alipokuwa kigeuka kutizama kitu, au labda mtume yuko anatembea kisha mtu anamuita, qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha iltafata iltafata jami'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akigeuka, anageuka yeye wote. Mfano mtume yuko anatembea, mtu anamuita, atizamishi shingo hivi, la, bali mtume alikuwa anageuka mwili wake mzima. Vile vile anapofika sehemu kwa sababu ya kutizama jambo fulani, mtume anageuka mwili wake mzima, ageuzi kichwa peke yake. Hii ni katika sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi anapoitiwa na mtu anageuka yeye wote, au anapogeukia kutizama jambo lolote lile, mtume anageukia yeye wote. Ibadallah, ama katika sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kunako rehe yake aliyokuwa ikitoka katika mwili wake, qala Anas radiyallahu ta'ala anhu, kanat raihatuhu sallallahu alayhi wasallam atyaba min almiski wal'ambar. Anasema Anas radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ananukia na manukato, bali mtume rehe yake ilikuwa ni safi zaidi kuliko hata manukato. Kwa mwanaume atakikani kutembea aliyakuwa ni mchafu mchafu, mwanaume atakikani kuenda aliyakuwa yuko na rehe mbaya kwa watu, bali mwanaume ni wa kujipamba kama alivyokuwa akijipamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ama katika sifa za mtume sallallahu alayhi wasallam kunako ndevu zake, qala Jabir ibn Samura, Jabir ibn Samura anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kathira sha'al al-lihya. Mtume alikuwa na ndevu nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ndevu nyingi. Lakini maal asaf, leo kuna baadhi ya maduat walinganizi wanaolingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakibei ndevu, wanakibei ndevu kabisa, bali wengine wanaweka kwenye mastati na kwenye mafacebook na mitandaoni, mlinganizi yuko anazungumza ndevu vibaya. Anakwambia watu wamekalia sunna za kufunga ndevu, eti kufunga ndevu ni ziada tu wala si katika sunna. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mbora wa watu anasema, sahaba huyu Jabir ibn Samura, Mtume alikuwa na ndevu nyingi sana na amekuwa anapendeza. Lakini leo watu wanadanganyana eti mtu anapotua ndevu ndo anapendeza. Wao wanamshinda uzuri Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Barra, sahaba huyu al-Barra radhiyallahu anhu anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas wajha, Mtume alikuwa mzuri kuliko watu wote na alikuwa na ndevu nyingi, na ndevu zake nyingi, lakini alikuwa mzuri kuliko watu wote. Wa ahsanahu khalqan, bali maumbile ya Mtume yalikuwa ni maumbile mazuri kuliko maumbile ya watu wote. Akasema tena al-Barra radhiyallahu anhu, wa kana wajhuhu sallallahu alayhi wasallam mithla al-qamar, uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni mfano wa mwezi kwa namna alivyokuwa na ng'aa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo wewe ukasifu ndevu na kuambia watu kutoa ndevu ndio unapendeza, wakati mtu anatoa ndevu hadi kidevu chake kinakuwa cheusi kwa sababu ya kutoa ndevu, kisha mnadanganyana ya kwamba mtu anapotoa ndevu anapendeza. Itaqullah, ni nani aliyekuwa mzuri kuliko Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na alikuwa na ndevu nyingi, lakini alikuwa mzuri kuliko watu wote. Leo mtu anakuja na kasifu ndevu, na mtu anapofanya istihza, anapofanya kebei kwa jambo lolote lile ambalo aliyokuja nalo Mtume wa sallama, ni katika ukafiri. Allah anasema qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, hivi kweli nyinyi mnamfanyia kebei Allah na aya zake na mtume wake? La ta'tadhiru, msitoi udhuru, msijitetei. Qad kafartum ba'da imanikum, kwa hakika mmeshakufuru baada ya kuwa mlikuwa na imani. Kwa yeyote anayefanyia kibei sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa ameritadi katika Uislamu. Bila shaka ndevu ni katika sunna, bali Sheikh Albani rahimahullah kipindi yuko amelazwa hospitalini, daktari anakuja anamwambia niombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Albani rahimahullah anamwambia ahsanaka Allah bima ahsana bihi ar-rijal, Allah akupendezeshe kwa yale ambayo amewapendezesha wanaume. Kwa mwanaume anapendeza kwa ndevu, lakini mtu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba umbo la ndevu, anakalia kutoa ndevu zake. La farqu bainahu wa baina zawjatihi, hakuna tofauti baina yake yeye na mke wake. Kisha mtu huyo anakaa na kibei ndevu. Itaqullah, ibadallah, katika sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kitabia, tizama tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa nazo. Qalat Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Salama anasema ahabbu thiyabi alayhi sallallahu alaihi wasallam al-qamis, nguo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda zaidi ilikuwa ni kanzu. Si kwamba ni haramu kuvaa nguo zingine, la, lakini nguo ambayo Mtume alikuwa anaipenda zaidi ilikuwa ni kanzu. Lakini leo mlinganizi analingania katika dini ya Allah, anaona aibu kuvaa kanzu mbele za watu. Labda kanzu anaivaa kenda kusalisha msikitini, au labda kanzu anaivaa akiwa na mawaidha msikitini au hutuba, lakini sehemu zingine mlinganizi ajipambi na sifa ya kuvaa kanzu. Kilikuwa kivazi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakipenda zaidi kuliko vivazi vingine. Na tizama kanzu ya Mtume ilikuwa vipi, au nguo ya Mtume ilikuwa vipi, ambayo aliwafunza maswahaba waweze kuvaa nguo hiyo. Qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume, izratul muslim ila nisfi saq, nguo ya Muislamu nyenye inafika kwenye muundi chini ya magoti kidogo, ndio nguo ya Muislamu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume akasema wala haraj au wala junah fima bainahu wa baina al-ka'baini, lakini hakuna tatizo ikiwa mtu atavaa nguo ambayo iko baina ya muundi na macho mbili ya miguu. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam fama kana asfala min al-ka'baini fa huwa fi an-nar, na nguo yote ile ambayo mwanaume ataivaa ivuke matumbili ya miguu, basi nguo hiyo ni motoni. Nguo ya Muislamu ni yenye kumuundi chini ya magoti, au ambayo yuko baina ya macho mbili ya mguu na muundi, isivuki macho mbili ya miguu, ndio nguo ya Muislamu. Lakini leo ni wangapi ambao wanakashifu sunna? Mtu anakwambia eti kukata, eti dini sio kukatakata tu makanzu, anazungumza namna hiyo hali ya kwondo mavazi ambayo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwaamrisha maswahaba zake wanapovaa wavae nguo ambayo iko juu ya macho mbili ya miguu. Kini leo watu wanakashifu sunna ya Mtume, watu wanakebei sunna za Mtume. Kwa Mtume anasema yeyote mwenye kuvaa nguo ya kuvuka macho mbili ya miguu, kile kinachozidi ni motoni. Bali Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema wa man jarra izarahu batharan, na yeyote ambaye atakayerefusha nguo yake kwa kiburi, lam yanzurillahu ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala hatomtazama siku ya kiyama. Mwanaume ambaye anavaa nguo yake ikavuka macho mbili ya miguu, kile kinachovuka ni motoni. Ama yule ambaye anaivaa nguo ya kuvuka macho mbili kwa kiburi, mtu huyu adhabu yake inakuwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala hatomtazama jicho la rehma siku ya kiyama. Kwa mavazi ya Mtume ilikuwa ni kanzu, tena ilikuwa ni kanzu ambayo iko juu ya macho mbili ya miguu, haivuki macho mbili ya mguu, ndiyo nguo ya mwanaume wa Kiislamu. Ama mwanamke wa Kiislamu, nguo yake ni kuanzia kwenye macho mbili ya miguu kushuka shibri mbili, ifika chini ya ardhi. Ibadallah, katika sifa za Mtume au katika tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان الناس أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أو من العذراء أو من العذراء في خدرها. أنا سمع صحابه يقول صلى الله عليه وسلم أليكونا هايا نينجي سانا أليكونا هايا نينجي من العذراء. العذراء نمونامك بكرة كيشا الخضر ni sitara ambayo walikuwa wanamweka mwanamke. Mwanamke walikuwa wakimweka sehemu yake kwenye chumba chake, kisha wanamtilai al-khidr ili iweze kumstira, asionekane kwa watu, kwa sababu mwanamke zama hizo kabla hajaolewa alikuwa na haya nyingi sana. Kwa hiyo sahaba huyu anasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa na haya zaidi hata ya huyo mwanamke. Sisi leo tuna haya? Kina baba wa Kiislamu tuna haya? Au kina mama wa Kiislamu tuna haya? Ni wangapi katika wababa wa Kiislamu ambao wanazungumza maneno ya maajabu kwenye vikao vya makahawa pasina kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Hawana aibu wanapomuona mwanamke anapita, jambo la kwanza wababa wa Kiislamu wanamtolea macho na kuanza kuuliza yule ni binti wa nani. Hawana aibu, hawana haya. Lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya kuliko hata mwanamke bikra. عباد الله قالت عائشة فيلا فيلا عائشة akimsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika tabia yake ya kuzungumza, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha hadatha an-nas haditha law addahu al-'ad la ahsaha. Mtume sallama alikuwa akiwazungumzia watu, akiwaelezea watu jambo lolote lile, lau mwenye kuhesabu atahesabu maneno ya mtume anaweza kuyahesabu. Kwa uchache wa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa anazungumza, anazungumza maneno machache ya kueleweka, hadi mtu akihesabu maneno ambayo ameyazungumza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anaweza kuyahesabu. Alikuwa na maneno mengi mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na mipaka katika kuzungumza. Hii ni sifa ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika kuzungumza. Waqalat radhiyallahu anha, vile vile akasema mama yetu Aisha radhiyallahu anha, wa lam yakun sallallahu alayhi wasallam yasrudu alhaditha sardan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anapozungumza alikuwa haharakishi maneno, alikuwa anazungumza taratibu, alikuwa anazungumza taratibu ili yule mwenye kumsikiliza aweze kumuelewa sallallahu alayhi wasallam. Waqala Anas, vile vile Anas akasema wa kana sallallahu alayhi wasallama idha takallama bi kalima, أعادها ثلاثة حتى تفها أو حتى تفهم عنه. نتوما صلى الله عليه وسلم alikuwa akizungumza anarejea maneno yake mara tatu mara tatu ili mpaka yafahamike maneno ambayo amezungumza صلى الله عليه وسلم. Leo ni wangapi miongoni mwetu tabia hii tumeiacha? Mtu anapozungumza jambo mwenzake anamwambia sijasikia, anamwambia mimi si radio. Sirudi mara pili, mimi si radio. Hizi katika sifa za Mtume صلى الله عليه وسلم. Unapomhadithia ndugu yako jambo hakukuelewa, rejea jambo lile mara tatu mpaka alifahamu, afahamu maneno yako. Lakini usimjibu ndugu yako Muislamu eti mimi si radio, sirejei maneno mara pili. Si katika sifa ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume alikuwa akizungumza maneno yake anayarejea mara tatu. Ibada Allah, katika sifa za Mtume صلى الله عليه وسلم, قال عبد الله بن الحارثة, عبد الله بن الحارثة رضي الله عنه أنا سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. أنتم صلى الله عليه وسلم ألي كوان تبسم مراني جسان أنا بكتان عند رياك مسلم أنا تبسم. هل تبيا متموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال جرير, فيل جرير رضي الله عنه أنا سمع وما رأى صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه إلا تبسم في وجهه. نتوما صلى الله عليه وسلم أكوتاني نما صحابة ذاك أو يوتك نما صحابة ذاك إسبقوا تمتبسمية. هندو صفة يا نتوما صلى الله عليه وسلم أنا بكوتانا نما صحابة أنوني أكوتانا عندو جاك مسلم أنا تبسم بلي ما تشوياك. لون وانغابي أمباو تنا tunafungiana, wengine wasemeshani wa ndugu baba na mama kwa sababu labda ya mirathi, kwa sababu labda watoto wamegombana au wake wamegombana, mtu analeta bifu na ndugu yake ambaye amezaliwa tumbo moja kwa sababu labda ya ugomvi wa wake zao, au labda kwa sababu ya ugomvi wa watoto wao, au labda kwa sababu ya mirathi, mtu amtabasami ndugu yake. Hizi katika sifa za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, وقالت عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك لم يضحك حتى ترى منه لهواته إنما أو إنما كان يتبسم. نتوما صلى الله عليه وسلم alipokuwa anacheka alikuwa acheki mpaka meno yake yanaonekana. La, alikuwa acheki hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم, bali Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anatabasam. Lakini hata siku moja masahaba hawakuwahi kuona meno ya Mtume tena cheka na toa sauti. La. Leo ni wangapi katika Waislamu tena wanawake? Yuko barabarani. Labda yuko barabara ya saba, uko barabara ya nane, unasikia cheko la mwanamke mtoto wa Kiislamu. Wanatembea barabarani na wenzao, mtu anacheka mpaka sauti inavuka mipaka. Uenda huu ni mke wa mtu. Lakini ana aibu kwa sababu ya malezi ambayo amelelewa, sio malezi ya Mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akicheka, acheki mpaka meno yake yanaonekana. La, bali Mtume alikuwa akicheka, anatabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ama sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako utani wake. Tazama namna Mtume alivyokuwa akitania na masuhaba zake. Qala Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qala ba'du as-sahaba رضي الله عنهم بعض يا صحابة والمنبي متموت محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو متمه والله إنك تداعبنا كواكيك أو متمه هو ونتتنيا سيسي سبب متمه لقوك وتنيا ما صحابة زاكي. قال متمه كواجب ما صحابة كسيما إني لا أقول إلا حقا مين مسزنقمزي سبقواني حقي. Hata katika utani Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anawatania masuhaba wake mambo ambayo ni ya ukweli. Alikuwa ampi sifa mtu ambaye ana nayo kwa sababu ya utani, la, bali alikuwa anampa sifa mtu ambaye yuko nayo, anamtania lakini kwa sifa ambayo anayo. Qala Anas radiyallahu anhu, anasema Anas radiyallahu anhu, kana an-nabiy صلى الله عليه وسلم yaqulu li, Mtume alikuwa akiniambia mimi wakati Anas angali mtoto mdogo, ya dhal udhunaini, ewe mtoto wenye masikio mawili. Tazama utani wa Mtume, anamtania wewe mtoto mwenye masikio mawili, na bila shaka mwanadamu ana masikio mawili. Kwa hiyo Mtume alikuwa akimtania mtu, anamtania mambo ambayo ni ya ukweli sio ya uongo. Ni wangapi leo wanawatania watu? mambo ya uongo, mtu anamtania mwenzake jambo ambalo linamchukiza. Tantu anambia wewe mwenye kichwa kikubwa kama sijui boti. Hasio utani huyu. Nani ana kichwa kama boti? Hakuna. Wewe mwenye urefu kama jini. Soma, huu sio utani. Bali mtume alikuwa kitania masahaba zake, anawatania kwa haki. Na hii ndio sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na sifa za mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibad Allah, qala al-Hasan رضي الله تعالى عنه أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الحسن رضي الله عنه أنا سيما سيكو موجة لكوجة ببي موجة مزي كمتومي صلى الله عليه وسلم كيشا ببي يولي أكسيما يا رسول الله إيو امتومي والله أدعو الله أن يدخلني الجنة موامي الله أويزك نينجزة ببوني mzee huyu anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niombee dua kwa Allah, Allah aweze kuniingiza peponi. Faqal, mtume akamwambia mama yule, ya umma fulani, ewe mama fulani, innal jannata, hakika pepo, la tadkhuluha ajuz, mzee mwanamke aweze kaingia peponi. Fawallat tabki, mama yule akaondoka huku akilia. Kwa sababu mtume wa Allah alishamwambia kuwa mzee hawezi akaingia peponi. Mama yule akaona hana cha kufanya isipokuwa yeye akwenda analia. Mama yule alipokwenda, faqala sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu akamwambia masahaba zake, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Nendeni mwambie yo mama, sijakusudia kuwa yeye hatoingia peponi. La, bali nimekusudia kwamba hatoingia peponi hali ya kuwa ni mzee. Ndio makusudio yangu. Hatoingia peponi hali ya kuwa ni mzee. Inna Allah Ta'ala yakul, Allah anasema inna ansha'nahunna insha'a. Watu wakiingia peponi, wakina mama ambao ni wazee, wakiingia peponi Allah anasema tutawaumba maumbile mapya. Fajalnahunna abikara, wale wa mama tutawafanya kuwa mabikra, watoto wadogo. Urban, wenye kupendezwa zaidi kwa ume zao, aturaba, wenye miaka ya sawa sawa. Kwa nilipokusudia mimi kumwambia hatoingia peponi, bimaana hatoingia peponi yeye ni mzee, bali akiingia peponi atakuwa ni kijana. Huu ni utani wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiwatania watu, anawatania yale ambayo ni ya haki, anawatania mambo ambayo ni ya kweli, bali alikuwa watani katika mambo ambayo si ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupambe na sifa za mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه ووراد عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.